Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 25 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 28 stycznia, jest 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis, który przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Hołd do ofiar Auschwitz-Birkenau. Uroczystości odbyły się w 80. rocznicę wyzwolenia obozu. Podejrzany o zabójstwo ratownika medycznego w Siedlcach z zarzutami grozi mu dożywocie. Na Majorce 89-latek wjechał w grupę niemieckich kolarzy, kilku sportowców jest rannych. Królowie, prezydenci i premierzy uczcili minutą ciszy pamięć pomordowanych w Auschwitz-Birkenau. Uroczystości odbyły się w 80. rocznicę wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego. Setki świec zapłonęło przed wagonem przy bramie obozu Auschwitz-Birkenau. Za pomordowanych modlili się ocaleni, ale i ci, jak Marian Turski, wskazywali na tych, którzy nie doczekali wyzwolenia. Nie powiedzą, co przeżywały, co czuły, ponieważ pochłonęła je zagłada. Większość przemówień podczas uroczystości oddano ostatnim ocalałym, ale o zmianę programów nauki historii apelował na koniec dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotr Cywiński. Pamięć jest kluczem dla dzisiejszego świata i projektowania przyszłego, a tymczasem nadal uczymy tylko historii, a nie pamięci. W uroczystości brało udział blisko 60 liderów państw, w tym królowie, prezydenci i premierzy, ale wszyscy oni milczeli, wsłuchani w przesłanie od ostatnich świadków obozów zagłady. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Dożywocie grozi mężczyźnie, który zabił ratownika medycznego w Siedlcach. Usłyszał zarzuty, informuje rzeczniczka siedleckiej prokuratury Krystyna Gołąbek. Pierwszy zarzut dotyczy zabójstwa ratownika medycznego. Prokurator przyjął, że podejrzany działał w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Z ustaleń śledztwa wynika, że zadał ratownikowi medycznemu z dużą siłą jeden cios w okolice klatkę piersiową i na skutek odniesionych obrażeń ratownik medyczny zmarł. Drugi zarzut dotyczy napaści i zranienia drugiego ratownika. Po południu w całym kraju zawyły syreny karetek pogotowia. W ten sposób ratownicy medyczni oddali hołd zabitemu koledze. Nie przyszedł sam, doprowadzi go policja. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ma być zatrzymany i doprowadzony przed komisję śledczą do spraw Pegasusa. Zgodę wydał sąd. Pozytywnie decyzję ocenia jeden z sejmowych śledczych, Witold Zębaczyński. Sam fakt doprowadzenia Zbigniewa Ziobro jest triumfem wymiaru sprawiedliwości w tym aspekcie, że został on do tego w sposób legalny przez sąd zmuszony i nawet jeżeli zażali się na tą decyzję, to nie przerywa biegu sprawy. W piątek będzie o 10:30 tutaj na miejscu w tym budynku. Zbigniew Ziobro czterokrotnie nie pojawił się na wezwanie komisji. Tłumaczył nieobecność wrześniowym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował sposób powołania komisji. Agenci federalni w Chicago i innych amerykańskich miastach w całym kraju aresztowali setki imigrantów. Nie wiadomo ilu dokładnie w Wietrznym mieście, w którym mieszka kilkadziesiąt tysięcy Polaków bez uregulowanego statusu imigracyjnego. Prokurator generalny Illinois Kwame Raoul poinformował, że akcje federalnej policji imigracyjnej prowadzone są zarówno w samym Chicago, jak i na przedmieściach. Są to mniejsze miasteczka wchodzące w skład całej aglomeracji. Sytuacji z obawą przyglądają się Polacy licznie zamieszkujący chicagowską metropolię. Szacuje się, że kilkadziesiąt tysięcy z nich wciąż nie może zalegalizować swojego stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych. To szczególnie wytężony czas dla polonijnych prawników imigracyjnych. Służymy rodakom nie tylko radą, ale i wsparciem psychologicznym, mówi Polskiemu Radiu adwokat do spraw imigracji Ewa Brożek. Każdy nasz klient ma pytania w związku z tym, jak zachowywać się w obliczu zatrzymania przez policję imigracyjną. Staramy się dawać im jak najwięcej spokoju tak naprawdę w tej sytuacji. Mówi Ewa Brożek z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Kolumbia wysłała samolot wojskowy do San Diego, by zabrać 110 deportowanych imigrantów. Stało się tak po tym, jak amerykański prezydent Donald Trump zagroził sankcjami i cłami na kolumbijski eksport. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kolumbii poinformowało, że na pokładzie samolotu znajdzie się personel medyczny, a kolejny lot zaplanowano na najbliższe dni. Sześciu członków kolarskiej reprezentacji Niemiec zostało rannych na Majorce. W trenujących sportowców wjechał 89-letni kierowca. Kolarze torowi trenowali na jednej z dróg Majorki. Przejechali niecałe 3 km od swojego hotelu, gdy wjechał w nich blisko 90-letni mężczyzna poruszający się w tym samym kierunku. Według pierwszych ustaleń kierowca nie zauważył grupy kolarzy, ponieważ nawet nie hamował. Z 7-osobowej grupy 6 sportowców zostało rannych, 2 z nich ciężko. Według lekarzy ich życie nie jest zagrożone, ale obrażenia są na tyle poważne, że oznaczają bardzo długą przerwę w treningach. Pierwszej pomocy udzielił przypadkowo będący w okolicy patrol Gwardii Cywilnej, a karetki przewiozły rannych do różnych szpitali w Palma de Mallorca. Wśród poszkodowanych niemieckich kolarzy są były mistrz Europy do lat 23 Tobias Buch-Gramko i brązowi medaliści Mistrzostw Świata Benjamin Boss i Bruno Kessler. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra, wyjątkiem kilka miast na południu kraju. W Rybniku, Nowej Rudzie i Nowym Targu wskaźniki pokazują złą jakość, z kolei w Zawierciu, Raciborzu, Nysie i Żywcu dostateczną. O udział odnawialnych źródeł energii w sieci krajowej wynosi w tej chwili 17%. W zlewni rzeki Brynica w województwie śląskim możliwe jest przekroczenie stanów alarmowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Uwaga, uwaga, w prognozie pogody na dziś pojawia się słowo burza. Burza możliwa w centrum kraju, a ogólnie będzie dziś raczej pochmurnie i deszczowo. Największe opady możliwe na północy i zachodzie kraju, w Sudetach także popruszy śnieg, ale niech Państwa to hasło śnieg nie zwiedzie, bo znów będzie dziś ciepło jak na styczeń, szczególnie w okolicach Przemyśla, na Śląsku i Opolszczyźnie, bo tam nawet 12-14 stopni Celsjusza. Na ogół od 7 do 10 stopni, w górach silny wiatr. 6 po 6. Uprzedzam pytania. Dziś Ola Dobieszewska odbiera telefony i jest w znakomitym humorze. Ponury Staszek wróci pewnie jutro i będą mogli Państwo o jego uśmiech się postarać. Ale teraz o znakomite humory nas wszystkich postarają się panowie z The Cure. I nic nie trzeba dodawać.

dziś warte miliony złotych, kiedyś były nic nieznaczącym dodatkiem na przykład do słodyczy. O czym mowa? Mowa o kartach kolekcjonerskich, które przeżywają prawdziwy renesans i naprawdę są dużo warte. Przykład, bardzo proszę. Bejsbolowa drużyna Pittsburgh Pirates zaproponowała za taką kolekcjonerską kartę pewnemu 11-latkowi dużą gotówkę, dwa bilety na mecze na 30 lat na najlepszych miejscach, koszulki z autografami, meczyk na stadionie klubu, prywatną wycieczkę po tym stadionie i jeszcze trening z gwiazdami zespołu. Czemu to jest tyle warte? A więc historii i obecnemu biznesowi związanemu z tymi kartami przyjrzał się Paweł Turski. Początki kart sięgają lat 60. XIX wieku. To wtedy w Stanach Zjednoczonych powstały pierwsze trade cards, czyli karty handlowe z wizerunkami graczy baseballu. Nie miały one jednak wartości. One są częścią historii ewolucji wyrobów tytoniowych i gum do żucia. Karty służyły początkowo jako usztywnienie opakowań. Dopiero w latach 20. XX wieku zdano sobie sprawę z tego, jaką wartość mają gracze dla konsumentów i jak mogą wpływać na ich decyzje zakupowe. Wyjaśnia kuratorka Departamentu Rysunków i Druków w Metropolitan Museum of Art Freida Spira. W 1952 roku jeden z producentów gum do żucia z Brooklynu zaczął dodawać do swoich produktów zmodyfikowane karty. Zawierały one biografie, rekordy i inne statystyki dotyczące zawodników. W latach 80. karty, i to nie tylko te ze sportowcami, zaczęto postrzegać jako cenne przedmioty kolekcjonerskie. To kupują szaleńcy od szaleńców. Tłumaczy Rafał Nobis, kolekcjoner kart Pokémon. To hobby jest hermetyczne, ale też bardzo mocno się powiększa. Najbardziej urosło w czasie COVID-u, kiedy przeczesywaliśmy swoje piwnice w poszukiwaniu kart z dzieciństwa. W trakcie pandemii ceny kart biły rekordy. Za kartę Illustrator Pikachu w idealnym stanie YouTuber Logan Paul zapłacił ponad 5 milionów dolarów. My God, what was thought to once only be a myth is now sitting in front of me. Najdroższą kartą w historii jest jednak ta z pierwszej kolekcji producenta gum z Brooklynu. Za podobiznę przedstawiającą gracza baseballowego Mike'a Mantla zapłacono 13 milionów dolarów. Tłumaczył w CBS organizator aukcji Chris Evie. To się zdarzyło, bo wiele osób wyrzuca rzeczy, bo nie wiedzą, co mają w garażu. Przez co ta karta jest jedyna. Możliwe, że było ich więcej, ale ludzie nieświadomie wyrzucili miliony dolarów. Gdy karty są warte miliony, nie może dziwić fakt, że także za nowe limitowane wydruki od razu proponowane są niebagatelne sumy czy niepowtarzalne przeżycia. Te m.in. dwa 30-letnie karnety, o których wspominał Robert, zaoferowała za kartę z naszywką swojego gracza Paula Skinsa drużyna Pittsburgh Pirates. Jedyną na świecie kartę w wartym 75 dolarów pudełku trafił 11-latek. Opisał to w swoim pamiętniku. Dostałem pudełko. W środku było pudełko hobby oraz kolejne. W drugim opakowaniu znalazłem kartę debiutu Paula Skinsa. Mam 11 lat, więc wyciągnięcie tej karty jest spełnieniem moich marzeń. Co ciekawe, chłopak nie przyjął oferty piratów. Zdecydował się wystawić kartę na aukcji charytatywnej. Odbędzie się ona w marcu, a dochód ze sprzedaży trafi do ofiar pożarów w Kalifornii. Nie na każdej karcie można jednak zarobić. Aby była ona więcej warta, musi spełnić 3 kryteria. Najważniejszy faktor to rzadkość karty i sentyment do danej karty. Jeżeli poddamy to procesowi autentyfikacji i nasza karta osiągnie wysoką notę, to wtedy już mamy perełki. I w ten sposób doszliśmy do clou tematu. Karty są cenne, gdy są rzadkie, a o tym, ile ich jest, decydują firmy sprzedające je w saszetkach lub pudełkach. Albo się wygra, albo się przegra. Czasami może być tak, że to, co będziemy mieć w boksie, będzie warte stówkę i 350 jesteśmy w plecy. Musimy mieć to szczęście. Gdyby każdy miał szczęście, to te karty tyle by nie kosztowały. I wtedy też tego biznesu by nie było, bo firmy na ekskluzywności by nie zarabiały. A dodajmy, że producent gum do żucia z Brooklynu, o którym wspomniał Paweł Turski, z czasem porzucił swoje pierwotne zajęcie. Dziś specjalizuje się w produkcji kart, bo to one się bardziej opłacają. Gum tam już nie produkują. Oj, coś czuję, że przejrzą dziś państwo schowki i strychy. My przejrzeliśmy schowek muzyczny. I taka oto perełka sprzed lat pojawia się na trójkowej antenie. Said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. resignation to the end, always the end. So when we found that we could not make sense, well, you said that we would still be friends, but I'll admit that I was glad it was over. Gotye i Kimbra, Somebody That I Used To Know w trójce. Mamy 23 minuty po szóstej. Przegląd prasy. O proponowanych zmianach w przepisach o spółdzielniach mieszkaniowych pisze dziennik Gazeta Prawda. Resort rozwoju proponuje zmiany, a zgodnie z informacjami dziennika projekt ma na dniach pojawić się w wykazie pracy legislacyjnych rządu. O co chodzi? Chodzi o to, by ukrócić kupowanie, wyłudzanie i fałszowanie pełnomocnictw. Takie praktyki są stosowane i prowadzą do sytuacji, w których przy niewielkiej frekwencji na walnych zgromadzeniach przyjmowane są uchwały niekorzystne dla członków spółdzielni mieszkaniowych. Zmiany w prawie mają zamknąć możliwość oddawania głosów na piśmie i ograniczyć możliwość udzielania pełnomocnictw, co ma się przełożyć na bardziej transparentne i po prostu zgodne z oczekiwaniami zgromadzeń walnych funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych. Sprawę skomentował Aleksander Małkiewicz z Krajowego Stowarzyszenia Spółdzielców Nasze Mieszkania. Dobrze, że ministerstwo chce się zająć spółdzielniami mieszkaniowymi. Dziś są one prywatnymi folwarkami prezesów, a kontrola ze strony związków rewizyjnych jest fikcją. Niech państwo zagwarantuje transparentność ich działania, powiedział pan Małkiewicz dziennikowi Gazecie Prawnej. Przyszłość już w 2025 roku nas przywita i nam się pokaże. No w pewnym sensie tak. Otóż portal rp.pl pisze o człekokształtnych maszynach, które wezmą udział w The World Games, czyli Igrzyskach Sportów Nieolimpijskich. Te odbywają się z założenia rok po Igrzyskach Olimpijskich i tak będzie też tym razem i 5000 sportowców z różnych dyscyplin będzie rywalizować w Chinach, miastem gospodarzem Chengdu. A że Chińczycy w robotach są mocni, to roboty wezmą udział w całym wydarzeniu. Humanoidy mają pomagać widzom podczas zawodów, pełnić rolę informatorów, ale Także wezmą udział w pokazach sportowych, a nawet w sztafecie z pochodnią rozpoczynającą The World Games w Chengdu. O, to miasto przoduje w rozwoju robotów. Licząca 15 milionów mieszkańców stolica prowincji Sichuan przygotowała 3-letni plan, który zakłada, że w tym okresie miasto wprowadzi na rynek aż 100 nowych modeli robotów i przyciągnie 100 firm z łańcucha dostaw w tej branży. Słowem, The World Games mają być tutaj reklamą, takim banerem reklamowym. A widzowie Terminatora znów słyszą z tyłu głowy to... To jeszcze jeden aspekt przyszłości, niestety w tym przypadku dosłownie i bez dodatku wyobraźni pesymistyczny, sprawę opisuje Business Insider. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i nigdy nie pracowałeś na etacie, to lepiej nie licz na emeryturę z ZUS-u. Spora część samozatrudnionych przez całą swoją karierę nie będzie nawet w stanie wypracować minimalnego świadczenia. Żeby nie klepać biedy, muszą zawczasu oszczędzać poza systemem. Takie wnioski płyną z opublikowanego dopiero co raportu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z danych ZUS-u wynika, że w Polsce w 2023 roku funkcjonowało ponad 2 200 000 osób samozatrudnionych. Zdecydowana większość, bo 70% z nich nie zgłaszała nikogo do ubezpieczenia zdrowotnego, co oznacza, że nie zatrudniała ani jednego pracownika. Co daje Polsce miejsce w ścisłej czołówce krajów europejskich, jeśli chodzi o te jednoosobowe działalności. Ale zanim odbije nam palma pierwszeństwa, inny aspekt, ten wspomniany na początku, raport ZUS-u pokazuje bowiem, że co czeka samozatrudnionych za 20 czy 30 lat. No i nie są to dobre wieści, samozatrudnieni odkładają na emeryturę z ZUS-u marne grosze i raczej na emeryturę, a przynajmniej godną, liczyć nie mogą. Przewracam się i tłum się śmieje. Z podłogi już nie umiem wstać. Tak bardzo, bardzo przecież chciałam tańczyć. I nogi wiąże gruby sznur, a moje ciało już nie moje. Nie umiem tańczyć, boję się. Boję się, że znów. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, aha, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty, aha, i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert. www.diabetes.pl. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie i do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 25 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med. Szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu Aflofarm. Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. Chłynu. Gwarancja, która trwa i trwa i trwa. Wystarczy, że dokonasz przeglądu w serwisie Renault. Kto lepiej zadba o twoje Renault niż serwis Renault? Oferta obowiązuje na wszystkie modele Renault z wyłączeniem Renault Master w wersji podwozie. Dotyczy samochodów Renault nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na renault.pl/serwis/gwarancja/odnawialna. Żegnamy reklamy. Minęła już 6:30. Najważniejsze informacje w skrócie serwisu i Krzysztof Zyblewski. Jest list gończy za mężczyzną, który próbował rozjechać ludzi na chodniku w Głogowie. Na szczęście nikt wtedy nie ucierpiał. Zniszczonych zostało kilka samochodów. Policja poszukuje 32-letniego Dawida Daniela Złotkowskiego. Grozi mu do 8 lat więzienia. Każda osoba posiadająca jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu poszukiwanego właśnie proszona jest o kontakt telefoniczny. Mówi Anna Scheibler z głogowskiej policji. Prokuratura ostrzega, że ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce grozi karą do 5 lat więzienia. Instytut Meteorologii ostrzega przed silnym wiatrem na południu kraju. Alerty dotyczą województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Wiać będzie z prędkością 40 km na godzinę w porywach do 85 km. Ostrzeżenie obowiązuje do 20 na Podkarpaciu do 23. O pogodzie zaraz po skrócie. Dania zapowiedziała, że przeznaczy 2 miliardy dolarów na wzmocnienie obronności w Arktyce. To odpowiedź na rosnącą presję ze strony Waszyngtonu w sprawie Grenlandii. Prezydent Donald Trump oświadczył niedawno, że wyspa ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Zasugerował, że Kopenhaga powinna oddać nad nią kontrolę. Duńskie Ministerstwo Obrony zapowiedziało, że zbuduje 3 nowe okręty arktyczne, podwoi liczbę dronów dalekiego zasięgu i wprowadzi system nadzoru satelitarnego. W tej chwili możliwości militarne Danii na Grenlandii to samolot patrolowy, 4 starzejące się statki inspekcyjne i zaprzęgi patrolowe z psami. Pełny serwis Trójki o 7. I jeszcze w tym tygodniu do Polski powrócą opady śniegu, zapowiadają synoptycy. Choć najbliższe dni będą jeszcze ciepłe, to w trakcie weekendu temperatury zauważalnie spadną. Kto czeka na zimę, zwłaszcza w kontekście ferii, marzy już o weekendzie, a kto spodziewa się dziś wysokich jak na styczeń temperatur, ten ma rację. Po południu będzie 6-7 stopni na Dolnym Śląsku i Pomorzu, 9 w Trójmieście i Łodzi, 10 w Lublinie i Warszawie, nawet kilkanaście stopni na Opolszczyźnie, Śląsku i Podkarpaciu. Popada szczególnie na zachodzie i północy kraju. 6:34 to jest poranna audycja Zapraszamy do Trójki. Czas na 5-minutowy trening dykcji. Tak w refrenie ze Stevie Nicks. Yeah. Kto nam to wyśpiewa? Mogą Państwo próbować, chętnie posłuchamy. Just like a white-winged dove sings the song, it sounds like she's singing. Tylko szybciej i do melodii. Może Michał Strzałkowski spróbuje? Dzień dobry, czy za wcześnie? Za wcześnie, ale biorąc pod uwagę moje talenty wokalne, to i po 18 w popołudniowym zapraszamy. A, dobrze, to przestrzegamy popołudniowe, zapraszamy, żeby nie pytało o ten temat. Michale, przyjrzałeś się sprawie Katangi, od 8 lat stojącego w gdyńskim porcie rosyjskiego, no dawniej rosyjskiego, dziś trudno powiedzieć chyba, czy jego tankowca, czy zbiornikowca. Jak to jest w ogóle możliwe, że on tam stoi od 8 lat i nikt się nim nie interesuje? To jeszcze tylko na początek drobna językowa informacja. Hatangi. Hatangi, przepraszam, tak. Transkrypcja. Przepisując transkrypcję, to się pisze Katanga i to się może kojarzyć z regionem w Kongo słynnym, ale chodzi o Hatangę, o rzekę w kraju krasnojarskim na północy Rosji, jeśli by tak przeczytać cyrylicą. Ta nazwa, która jest wypisana na tym statku, takim czarno-czerwonym z białą kilkupiętrową sterówką. Ten statek rzeczywiście od 2017 roku stoi w porcie w Gdyni. Rosyjski armator, który nim przypłynął, to jest zbiornikowiec, czyli przeznaczony statek do przewozu na przykład ropy naftowej. Kiedy przypłynął ten statek do portu w Gdyni, to nie przeszedł rutynowej kontroli technicznej i w związku z tym nie mógł zostać wypuszczony w dalszy rejs, bo stanowiłby zagrożenie na przykład dla Bałtyku, gdyby doszło do jakiejś awarii tego statku. No te statki wożą na przykład ropę naftową, to są rzeczy mogące powodować zanieczyszczenia. Trzeba tutaj wypełnić rygorystyczne normy bezpieczeństwa. No ale ponieważ armator rosyjski 2 lata później zbankrutował, do naprawy statku nigdy nie doszło, to statek po prostu został. Ponieważ toczy się cały czas postępowanie upadłościowe tego armatora w Rosji, to do jego zakończenia nie bardzo coś można z tym statkiem zrobić. Syndyk tam gdzieś w Rosji przeprowadza, przynajmniej tak jest informowany port w Gdyni, te działania. No i właśnie do ich zakończenia statek musi stać. No i tak stoi. Ja go też wielokrotnie, będąc w Gdyni, widziałem, on stoi tak na obrzeżach portu, w okolicach takich już częściowo wyburzanych. Tam niektóre magazyny już od lat są usuwane. Tam są plany budowania budynków mieszkalno-biurowych. No i ten statek cały czas tam stoi. Nie do końca wiadomo, co jest na przykład pod jego pokładem, bo przepisy są takie, że nawet kontrolerzy nie mogą oficjalnie pod ten pokład wejść, dopóki te wszystkie jakieś prawne w Rosji rzeczy się nie zakończą. Natomiast coraz częściej do tego statku włamują się różni ciekawscy śmiałkowie, którzy nagrywają na przykład filmy, umieszczają je potem w internecie. No i to wygląda tak. O, tu również otwarte całe zwały książek po rosyjsku. A my jesteśmy pod pokładem. A czyli to był statek do transportu książek. No, czy są tam też książki, jest biblioteczka na tym statku. No, on się już dwukrotnie zerwał z cum, musiały holowniki go z powrotem do tego nabrzeża przypchnąć. A ponieważ Rosja się zachowuje coraz bardziej agresywnie w rejonie Bałtyku, pojawiają się te różne tajemnicze statki z floty cieni, dochodzi do uszkodzenia kabli podmorskich, pojawiają się statki szpiegowskie. No to też tym statkiem Hatanga porzuconym w porcie w Gdyni interesuje się też już Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, interesuje się Służba Kontrwywiadu Wojskowego, które sprawdzają, czy nie ma przypadkiem na tym statku na przykład jakichś rosyjskich urządzeń nasłuchowych. No Gdynia jest też portem nie tylko handlowym, ale także wojennym. Tam jest bałtycki terminal kontenerowy, tam jest sprzęt NATO rozładowywany, tam jest pomoc dla Ukrainy rozładowywana. Na razie jakichś dowodów czy sygnałów, żeby rzeczywiście ten statek służył do jakiejś działalności szpiegowskiej, nie ma. To po prostu trzeba też sprawdzić, dlatego że Rosja się zachowuje, tak jak mówiłem, bardzo podejrzanie na Bałtyku. Ostatnio na przykład rosyjski statek szpiegowski, ale tu już nie było wątpliwości. To był statek szpiegowski. Pływał wokół Wielkiej Brytanii, o czym mówił brytyjski minister obrony John Healey. Rosyjski statek Yantar jest statkiem szpiegowskim. Jego załoga zajmuje się zbieraniem danych i mapowaniem podwodnej infrastruktury. Już drugi raz ten statek kręcił się w naszej okolicy. Trzymał się wód międzynarodowych, ale zachowywał się w sposób jawnie służący szpiegostwu. Dlatego nasze 3 okręty wojenne śledziły każdy ruch statku Yantar. Dla odstraszania wysłaliśmy również w pobliże nasz okręt podwodny. Wtedy dopiero jednostka rosyjska oddaliła się niezwłocznie od naszych wód. Czyli to już nie tylko Bałtyk, także może północny. Tak, to prawda. Bałtyk, Morze Północne, cieśniny, które się znajdują pomiędzy tymi morzami. Tam wszędzie jest bardzo duża aktywność rosyjska. No, w okolicach na przykład Wielkiej Brytanii są farmy wiatrowe i to też masa kabli podmorskich łączących właśnie te farmy wiatrowe z lądem. To jest coś, co mógł ten statek wtedy mapować. Ten statek w porcie w Gdyni najprawdopodobniej jest tylko po prostu porzuconym, ogromnym, gigantycznym, stalowym w tym momencie już śmieciem, z którym nie bardzo wiadomo, co zrobić. I tutaj eksperci wskazują bardziej na takie zagrożenie, że skoro statek przewozi ropę, to mogą na przykład w jego ładowniach pod pokładem być pewne opary, które są niebezpieczne. Tam mogłoby dojść, skoro tam włażą właśnie jacyś różni ciekawscy ludzie, mogłoby dojść do jakiejś katastrofy. No to też jest tylko oczywiście pewne ryzyko, ale to trzeba sprawdzić. A skoro nie można w pełni tego statku przejąć, to pojawił się pomysł, nieoficjalnie o tym choćby pomorskie media piszą, że może udałoby się wpisać ten statek i jego wciąż, no jeszcze istniejący będącego w procesie upadłości armatora na tą listę sankcyjną unijną, która obejmuje statki z tak zwanej floty cieni, i wtedy można byłoby ten statek już oficjalnie przejąć, dokładnie go zbadać, zabezpieczyć, no i koniec końców pewnie stamtąd odholować i po prostu zawieźć na złom, co też uwolni możliwości na przykład budowlane w tamtej części portu w Gdyni, tej już takiej, no właśnie nieużywanej, starej części, wokół której większość tej infrastruktury też już jest na lądzie wyburzana. No jeśli taki pomysł się pojawił, to czekamy w takim razie na jego realizację. Ten pomysł o wpisaniu tego statku na listę sankcyjną. To są nieoficjalne na razie informacje, że taki pomysł ma krążyć wśród osób, które jakby próbują ten problem rozwiązać. Oby rozwiązały, bo brzmi to absurdalnie, te 8 lat tego statku tak po prostu stojącego w gdyńskim porcie. Michał Strzałkowski o tym opowiadał. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Biegliśmy jak kamienie wystrzelone z procy. Nad naszymi głowami samoloty, nad naszymi głowami odrzutowce. Remont pasa, wzmożony ruch nad Ursynowem. Przelatują niezauważone, choć odbijały się w naszych źrenicach. Jestem tym, pływam w tym, ty w tym pływasz. Pięciu przyjaciół, zbyt mocno odbieraliśmy bodźce, bo wszyscy wtedy mieliśmy wiatr w głowie i naszą niepoprawną, dziwną muzykę. A wszystko wokół tonęło w błocie. Metro w budowie, osiedla w budowie, a w środku my niewzruszeni bogowie, świadkowie gwałtownych zmian. Próbowaliśmy opanować sztukę latania, choć ciążyła nam grawitacja, oślepiało słońce. My rozpoczynaliśmy marsz po krętej drodze. Część z nas nie chciało wracać do domów, gdzie pijani ojcowie, gdzie przemoc. Nie ma złych, paskudnych dzieci. Są dorośli, którzy pchają swoje dzieci w ciemność. Patrzymy teraz w górę, gdzie samolot niebo sną. Zacieramy głowy, aż nie czujemy ciemki rąk. Drętwieją szyje nam, jak plecy Boga. Drętwieją szyje nam. I zanim okazało się, że świat jest skomplikowany, złożony z tylu warstw, nieprzewidywalny, ktoś miał starszych braci, którzy kupowali nam gazety dla dorosłych. Kieca albo chociaż Twój Weekend. To co widzieliśmy tam odejmowało mowę. Serca waliły jak młotem, piekły oczy, płonęliśmy jak znicze. Jak błyskawice na czarnym niebie, wpychaliśmy tłustą pizzę na grubym cieście i rozgazowaną kolę zamiast rozgotowanego makaronu z truskawkami w szkole. Pod belwederem spalono kukłę z napisem Bolek. Ostatni rosyjscy żołnierze opuszczają Polskę. Część z nas gasło jak wilgotny papieros. Może mogliśmy więcej, ale czuliśmy patrzymy niemoc. Patrzymy teraz w górę, gdzie samoloty niebo tną. Zacieramy ciemność. Głowy, aż nie czujemy nóg i rąk. Drętwieją szyje Boga. Twarze z trądzikiem, ogromne grdyki. W szkole do wyboru niemiecki albo rosyjski. Słuchaliśmy rapu, dźwigaliśmy hantle. Chcieliśmy toczyć boje z niesprawiedliwym światem. Porządkować świat za pomocą słów, języka, który szeleści. Poddajemy się sile ciężkości. Pierwsze fascynacje, pierwsze miłości. Granie w butelkę, granie na zwłokę, wahania. Przeżywamy olśnienia w przygaszonym świetle. Już wiemy, czym jest ciało, już wiemy, czym jest pragnienie. Jeden z nas przegrał wojnę z nałogiem. Drugi nawrócił się, stracił życie w klasztorze. Co się stało, to dziś nie wiem. Religia to nie moje hobby. Wolałem siedzieć na górce, obserwować startujące samoloty. Niemoc, ciemność, jak plecy Boga. Niemoc. Patrzymy teraz w górę, gdzie samoloty niebo tną. Zacieramy głowy, aż nie czujemy nóg i rąk. Drętwieją szyje nam. Drętwieją szyje nam. Wielka Brytania przygotowuje się do wdrożenia elektronicznego prawa jazdy. Pisze o tym The Guardian, który przy tej okazji wskazuje na Polskę i podaje przykład M-Obywatela. Nawet podkreśla Guardian, że w tym konkretnym aspekcie Polska jest o kilka długości przed Wielką Brytanią, konkretnie aspekcie takiej aplikacji jak M-Obywatel, choć zastanawiają się też autorzy nad prywatnością i bezpieczeństwem takich rozwiązań. A to brytyjskie zainteresowanie zainspirowało nas do sprawdzenia, jak M-Obywatel się rozwija, czego spodziewać się w przyszłości i czy nasze cyfrowe odskoczenie od Wielkiej Brytanii to mit czy prawda? Szczegóły ma dla Państwa Jacek Frenzel. Z aplikacji M-Obywatel korzysta w Polsce ponad 8 milionów rodaków. Od czasu jej wprowadzenia w 2017 roku jej funkcjonalności są coraz większe. M-Obywatel jest fenomenem w skali europejskiej, ale także światowej. Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji. Dzięki mieszkankom i mieszkańcom Polski możemy wdrażać kolejne usługi, bo widzimy, że po wielokrotnym ich wykorzystywaniu wiemy, co się sprawdza, wiemy, co trzeba poprawić. Więc to, co przede wszystkim nas wyróżnia, to ta aktywność cyfrowa Polek i Polaków. I na ten fakt zwraca również uwagę brytyjski Guardian. Jak mówi nasz brytyjski korespondent Adam Dąbrowski, cyfrowa jakość życia na wyspach jest powszechna. Długie kolejki w urzędach, tony papierów do wypełnienia, tak było jeszcze w 2008 roku, kiedy tu przyjeżdżałem i to się naprawdę zmieniło. Parę klików i podatek zapłacony, bez wizyty w urzędzie dostać można paszport, hipernowoczesny system pobrexitowej rejestracji imigrantów unijnych, wszystko jest w chmurze. Nie ma za to, tak jak w Polsce, jednej aplikacji do wszystkiego, nie ma scentralizowania, nie ma wygody, no ale uwaga, mieszkańcy Królestwa są bardzo przywiązani do prywatności. Wiele jest głosów, że takie scentralizowanie byłoby niebezpieczne, dlatego też wielu Brytyjczyków nie zazdrości nam wcale elektronicznych dowodów osobistych, a powód jest prosty. Dowody nie istnieją tutaj wcale, są często uważane za zbytnią ingerencję państwa w życie obywatela. Korzysta pani z aplikacji M-Obywatel? Rzadko, ale korzystam. Co ta aplikacja daje? Przede wszystkim szybkość działania. Mam mało czasu na takie rzeczy, więc jeżeli trzeba działać, to lepiej załatwić wszystko online. Korzystam. Dowód przede wszystkim osobisty, tak? Wirtualny. Z tego korzystałem. Na razie i prawo jazdy. Dwa podstawowe dokumenty. Wszystko mam w telefonie. Nie, właściwie. Komunikacja ze światem. Co przed nami? Teraz ferie, czyli czas korzystania z M-Obywatela i jego dogodności, ale to nie wszystko. Przede wszystkim rewolucja w wykorzystaniu M-Obywatela, który dzisiaj może być wykorzystywany tylko w granicach Polski. Natomiast wprowadzamy w tej chwili rozwiązania unijne, które umożliwią korzystanie z naszych dokumentów w całej Unii Europejskiej. Od kiedy? Planujemy, żeby to już było w przyszłym roku, ze względu na to, że to jest zmiana nie tylko, która dotyczy nas, ale która dotyczy również innych państw członkowskich. A jak wiemy, nie wszystkie państwa są tak rozwinięte cyfrowo jak Polska. Ja korzystam z tej aplikacji. Bardzo lubię ją. Pokazuję dowód często w różnych miejscach. Pozwala mi to też autoryzować różne transakcje. A my mamy także elektroniczny dowód osobisty, prawo jazdy i nie tylko. Chcemy rozszerzyć i połączyć dwa programy. Bezpiecznewybory.pl oraz funkcję w M-Obywatelu Bezpiecznie w sieci, ponieważ mamy do czynienia z rosnącą ilością dezinformacji w internecie, którą trzeba namierzać i której trzeba przeciwdziałać. No proszę, korzystanie z M-Obywatela będzie możliwe także poza granicami kraju w Unii Europejskiej i ma też w jakiś sposób ta aplikacja być powiązana z bezpiecznymi wyborami. Rozwój tej aplikacji i wprowadzanie nowych funkcjonalności w dalszej przyszłości ma też ułatwić szybkie wypłacanie zasiłków czy przyspieszyć załatwianie spraw urzędowych i finansowych, na przykład w sytuacjach takich jak m.in. klęski żywiołowe. No, czyli jednak cyfrowo się rozwijamy. O wiele bardziej niż Brytyjczycy. Oni nawet dowodów nie mają. You can sleep forever, but still you will be tired. You can stay as cold as stone. Find peace with you. I feel I'm the me leading the blind. With